هر مؤمن ته د زړه سر پری آباد د هر ډګر دی وارث د پیغمبر هم سالار د هم رهبر پری را ټولل روبر فرعون او لها مانا يسروا لدي توقني نازل شب قهري قدادا للعصر موسى غلي ما خالدي نبي جيب زنن برلاس برشم ملقي ورسر دطول ويودا دا سدا دا جهل تاركي مبو وطن ولي خورشوي امير المؤمنين منتا يوسرك دا دارنا هر مؤمن تا دزر سر سالیس عمر پری آباد دا هر دگر دی وارث د پیغمبر سالیس عمر هم سالار د هم رهبر سالیس عمر پری را ټول لرو بر سخاء او عدالت يدي خائست هم المستيا رحمة دي برا اوري وارك وارك واريانا دس بين سحر پر مخشي داد المرش كل شكولا داس راك درون سبا دا چشكار شفر سما هر مؤمن تدزل سر پری آباد د هر ډګر سالیس عمر دی وارث د پیغمبر سالیس عمر هم سالار د هم رهبر سالیس عمر پری را ټول لرو بر ناوی دا آزادی تا چٹ کرئی ور پسر کئی دا جڑی ایوب خان دی جر برامی بریا لخدای دا دعا کرم ای عاسی تلحلق وکشا دی دار بشی نصیب را او پورا می تمنا هر مؤمن تا دزر سر پری آباد دے ہر ڈگر سالیس عمر دے وارث دا پیغمبر سالیس عمر ہم سالار دے ہم رہبر سالیس عمر پری را ٹھوم لرو بر